Muzică pură. Având nevoie de câte un pretext banal să intru în relație cu energiile bunului simț, dincolo de limpezimea trupului tău de femeie, la fiecare impact involuntar dintre noi, pe lungimea de undă a nopților, goi, era esențial mai întâi să ajung pe solul virgin, al golul golului însuși, între sublim, cuvânt și idee. Doar tu, care-mi știi cum eu sunt, fără de jumătăți de măsură, numai tu, doar tu, care simți adevăratele mele dorinți năzuinți, în semnul reflex al gândirilor mele, astfel cum eu sunt, învăluit în astre de purpură, un om al nuanțelor fine, dezlimitat în cuvânt, complet naufragiat printre sfinți. Dincolo de limpezimea parfumului tău de femeie, oricât de straniu îți pare, în timp ce urmez destinul sângelui cald al elementelor firii cu energia totală a bunului simț, fără jumătăți de măsură, mă căznesc încă să ajung în nemurit pururi de stele, între sublimul cuvânt și idee, la geometria perfectă a lumilor mele, sub gravitația specifică nervului vag al iubirii, duală structură, tu și eu, vibrație cosmică, muzică pură.